Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhadi'unallaha vellezina amanu ve ma yahda'un illa enfusuhum ve ma yeshurun. Şimdi münafıklar boş yere münafıklık yapmıyorlar. Yani laf olsun diye iman etmedikleri halde iman ettik demiyorlar. Onların aslında Allah'ı aldatmak gibi bir düşünceleri belki de yoktur. Veya Allah'ı aldatmayacaklarını da belki aldatamayacaklarını da belki biliyorlar. Ama bunu ister bilsinler ister bilmesinler. Böyle niyetleri ister olsun ister olmasın. Onlardan iman etmelerini, hidayet üzere olmalarını isteyen her şeyden önce Allah'tır. Bunu kabul etmeyerek, fakat eder görünerek, kendilerinden öyle olmamalarını isteyen, hem kalplerinde hem davranışlarında kabul etmelerini isteyen, Allah'ı aldatmaya çalışmaktır. Şimdi dikkat ediniz, burada aslında Arapça açısından bir incelik vardır. O incelik şudur. Normal olarak fiil kullanılsaydı yahda'unallaha vellezine amenu demesi icap ediyordu. Nitekim kendileri hakkında ileride ve ma yahda'un illa enfusuhum denilmiş. Ancak kendi nefislerini aldatırlar. Ama Cenab-ı Allah burada demiyor. Yuhadi'unallaha diyor. Onlar kendi kanaatlerine göre aldatıyorlar. Kendi zanlarına göre aldatmaya çalışıyorlar Allah'ı ve iman edenleri. Hakikatte ise ne Allah'ı aldatabilirler ne de müminleri. Faraza müminler aldanmış görünseler veya belki de aldatsalar, yani niçin iman ediyor gözüküyor münafıklar? Müslümanların himayesinde imanın sağladığı avantajlardan, rahattan, huzurdan, imkanlardan istifade etmek için. Yani öldürülmekten kurtulmak için. Veya kafir olarak zimmi muamelesine maruz kalmaktan kurtulmak için iman ettiklerini izhar ediyorlar. Müminler de aksi sabit olana kadar onların iman iddialarını kabul ederler. Ama ya Allah? يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışıyorlar. Yahdaun denilmiş olsaydı elifsiz olarak, yuhadiun, ha'dan sonra bir elif var. O elif olmasaydı Allah'ı aldatırlar olurdu. Aldatılan Allah da Allah olmaz. Allah'ı aldatmaya çalışan ancak kendisini aldatır. Ve hakiki manada kendisi aldanır. İşte onun için Cenab-ı Allah diyor ki وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Onlar ancak kendi nefislerini aldatırlar. Keşke bu kadarla kalsaydı. Üstelik وَمَا يَشْعُرُونَ Fakat bu işin şuurunda değildirler, farkında değildirler. Çünkü farkına varsalar bu işten vazgeçecekler. Ulan biz aldatmaya çalışıyoruz ama kendimizi aldatıyoruz derler. Vazgeçmeye çalışırlar. O kadar gaflet içerisinde bulunuyorlar ki kendilerinin aslında aldananlar olduğunu fark edemiyorlar. Asıl kendilerini aldattıklarını anlayamıyorlar. Münafıklık sıradan bir iş değildir. Kötü bir hastalıktır. Evet, maddi hastalıkların, yani bedeni hastalıkların en kötülüklerinden, en kötülerinden birisi kalp hastalığıdır. Doğru. Manevi hastalıkların en kötüsü de yine kalp hastalığıdır. Çünkü kalp aynı zamanda hem bizim vücudumuzun merkezi organıdır, hem de tabii kastettiğimiz, bundan sonra kastettiğimiz bizzat şu göğsümüzün sol tarafında bulunan yumruk kadar koni biçimdeki organ olmayabilir, şart değildir o. Fakat bizim inancımızın, kanaatlerimizin, düşüncelerimizin, manevi dünyamızın merkezi neresiyse, ister bu kalp olsun, ister beyin olsun, ister ruhun bir noktası veya bir yerleri olsun, çok önemli değildir. İlim adamları arasında uçsuz bucaksız ihtilaflar var. İslam alimleri için de öyle, filozoflar için de öyle, öyle, öyle. Bu işin tahkiki ayrı bir konudur. Kalp nerededir? Kur'an'ın kalbi kastettiği ve imanın makarrı olan insan vücudunda yeri olan kalp neresidir? O ayrı bir tartışma veya araştırma konusudur. Söylemek istediğim şu, bu ayet-i kerimede biraz sonra okuyacağımız, yani 10. ayet-i kerimede kastedilen, dedim ya, münafıklık basit bir hastalık değildir, ağır bir hastalıktır. Kalp hastalığıdır. Bir kalp hastalığıdır. Yani bir koroner yetmezliği veyahut da efendim söyleyeyim, bir kalp krizi yapacak bir hastalık falan, artık her neyse, onlar değildir. Bu kalp hastalığı bu, o değildir. İcabında fiziksel kalbi, bedensel, biyolojik kalbi çok sağlam olabilir. Fakat inancın merkezi, kanaatlerin merkezi, insanın maddi hayatının yönetildiği ana merkez olan bir kalp vardır ki, o kalp hastalandı mı, asıl hastalık odur. Nitekim Kur'an-ı Kerim bir ayet-i kerimde, Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnneha la ta'mel ebsar velakin ta'mel kulubu leti fis sudur. Gerçek şu ki gözler kör olmaz. Asıl körlük, asıl kör olan göğüslerdeki kalplerdir. Yani bu ayet-i kerime çok açık bir şekilde inancın makarı bulunduğu yerin de göğüsteki kalp olduğunu da ifade ediyor. O ayrı bir konudur. Yani biz elbette ayetlerin zahirini günümüzün ilim adamları veya ilim dünyası veya şeyleri tespit etmeseler bile Kur'an'ın tespit ettikleri bizim de kabulümüzdür elbette. Biz buna iman ediyoruz. Onun için Cenab-ı Allah çok müstesna bir sonuç olarak kendilerini, Allah'ı aldatmaya çalışırken kendilerini aldatıyorlar ve bunun farkında değildirler. Sebebi ne? Çünkü fi kulubihim maradun. Kalplerinde hastalık var. Kalplerindeki o hastalık, Allah'ı aldatmaya çalışırken kendilerinin aldandıklarını fark ettirmiyor onlara. Kalplerindeki hastalık dolayısıyla bunu fark edemiyorlar. Bu hastalık da münafıklıktır. Onlar münafıklık ettikçe Cenab-ı Allah ne yapar? فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Yani nasıl ki iyilikler imanın kuvvetini, imanın şiddetini, imanın heyecanını, imanın şevkini artırıyorsa, kötülükler de kalbin hastalığını artırıyor. Bunlar Allah'ı aldatmak istedikçe, münafıklıklarını sürdürdükçe, Allah da hastalık, kalplerindeki hastalık neticesi yaptıkları bu hallerini nazar itibarı alarak kalplerinin hastalıklarını daha da artırmıştır. Bakınız, Cenab-ı Allah sebepsiz yere onları bu şekilde cezalandırmıyor. Kalplerin hastalıklarını artırarak cezalandırmıyor. Şuna dikkat edin. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Ve yalan söyleye geldikleri için, iman etmedikleri halde iman ettik diyorlar ya, bundan daha büyük bir yalan olur mu? İman etmedikleri halde iman ettik diyorlar ve bu şekilde yalan söyleye geldikleri için onlara çok elim, can yakıcı, acıtıcı, ızdırap verici bir azap vardır. Esasen dünya hayatında kalplerindeki hastalık onları rahatsız ediyor. Farkında olsunlar veya olmasınlar, bilsinler veya bilmesinler. Fakat ahirette de kalplerindeki bu hastalığa mukabil, yaptıkları kötü işlere denk olmak üzere ne olacaktır? Büyük bir azap verilecektir. Bunların yalancılıkları o kadar ileri ki, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Yine yalan. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın. Bozgunculuk yapmayın. Yeryüzünün düzgün halini ihlal etmeyin denildiği zaman قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Ne münasebet derler. Aksine biz ıslah edicileriz, biz düzelticileriz. Ne kadar büyük ikiyüzlülük görüyoruz. Ne kadar büyük yalanlar. Bu ayetler sizlere birilerini hatırlatmıyor mu? Yani. Tarih boyunca İslam ile insanları yönetmeyen bütün siyasiler bu şekilde münafıklık ede gelmişler. Başta Firavun olmak üzere. Ne diyordu? Ma urikum illa ma ara ve ma ahdikum illa sabilar rashad. Ben size ancak görüşüme göre uygun gördüğümü gösteriyorum ve size doğru yolu gösteriyorum. Buyurun. Yalan değil mi bu? İnsanları Allah'ın yoluna davet etmeyenler sürekli olarak kendilerinin iyi yaptıklarını söylerler. İyi yaptıklarını insanlara inandırmaya çalışırlar ve onları kendi yollarına, kendi kötü yollarına davet etmeyi böyle sürdürürler. Yani bu sadece Firavun gibi yöneticiler için değildir. Bütün davetçiler, insanları belli bir yere davet edenler için hep böyledir. İslam'a davet etmezler. Etmedikleri takdirde veya etmiyorlarsa yine de yollarının güzel ve düzgün olduğunu söylerler. Bu münafıklığın küfre sirayet eden bir damarıdır. Yani bu da bir çeşit elbette ki münafıkkane bir davranıştır. Biz ıslah edicileriz derler. Fesat çıkarmıyoruz, siz yanlış görüyorsunuz. Yani yanlışlığı kendilerinde kabul etmiyorlar. Kendilerini tenkit edenlerin, kendilerini doğru yola davet edenlerin yanlış içinde olduklarını söylerler. Hem suçlu hem güçlü dedikleri şey budur herhalde. Ya fesat çıkarmayın. Fesat çıkarıyorlar çünkü. Ne münasebet. Siz yanlış görüyorsunuz. Biz fesat çıkarmıyoruz. Biz ıslah ediyoruz, düzeltiyoruz derler. Kur'an-ı Kerim onların iddialarını kabul etmiyor. Ela innahum humul mufsidun velakin la yeshkurun. Ela Arapçada dikkat çekmek için kullanılan bir ifadedir. Uyarı edatıdır. Dikkat edin. Aklınızı başınıza alın. Asıl fesat çıkartanlar onlardır. Fakat onlar bu işin farkında değildirler. Yalan söylediler, yalancılıklarını nerelere kadar götürdüler görüyor musunuz? Önce imanda yalan söylediler. İman etmedikleri halde iman ettik dediler. Bu şekilde Allah'ı ve müminleri kandıracaklarını, aldatacaklarını zannettiler. Kendilerinin aldandığının farkına varmadılar. Arkasından yalanlarını sürdürdüler. Ya yeter bu kadar fesat çıkardığınız be. Yeryüzünü ateşe verdiniz, yeter diyenlere ve münasebetler. Öyle. Amerika'nın şu anda yaptığı ne? Ve iddiası ne? 18. asırdan bu yana emperyalizmin iddiası ne? Biz gittiğimiz yere medeniyet götürüyoruz. Medeniyet mi götürdünüz? Yoksa oranın zenginlik kaynaklarını mı sömürdünüz? Oranın halkını perperişan mı ettiniz? Esaret altında inim inim mi inlettiniz? İngiliz, Fransız, Hollandalı ve benzeri Avrupalı köle tüccarları giderlerdi Afrika'nın ortasına. Efendim, bambulardan, şuradan, buradan çeşitli yanmaya müsait olan şeylerden yaptıkları evlerini ateşe verirlerdi garibanların, yerlilerin. Onlar da korkuyla her taraf yanıyor diye korkarken hurra kendilerini ağzını açmış koca bir gemide görüyorlar. Balık istifi suretinde gemiyi götürüyorlardı. Beşte biri İngiltere'ye veya Fransa'ya veya her nereye götürüyorlarsa geminin beşte biri canlı olarak ulaşırsa o köle tüccarı kendisini kârda kabul ediyor. Üst üste yığılmış, affedersiniz. Biri diğerinin üstüne pislerdi. Biri hastalanır, öbürünün hastalığı ona geçer. Şu bu vesaire. Ve ölen denize atıyor. Hatta ölmesini bile beklemezlerdi. Nasıl olsa bu İngiltere'ye varana kadar veya Fransa'ya varana kadar canlı olarak ulaşamayacak oraya atarlar. Ama sorduğunuz zaman ne diyorlardı? Biz vahşi Afrikalıları uygarlaştırmaya, medenileştirmeye gidiyoruz diyorlar. Hindistan'a böyle girdiler, Filipinleri böyle işgal ettiler, efendim İslam dünyasını böyle işgal ettiler, Afrika'yı böyle işgal ettiler ve Amerika'yı böyle işgal ettiler ve talan ettiler. Halen de dünyayı böyle kana buluyorlar. Sorunuz onlara, ya siz yanlış görüyorsunuz. Biz birkaç terörist var, onların hakkında derler. Gerekçeleri budur. Bu teröristler bizim de rahatımızı bozuyor, sizin de rahatınızı bozuyor. Dünyanın öbür ucunda faraza veririm ki terörist, o teröristin sana zararı ne olacak ya? Sen aranızda bu kadar okyanuslar, bu kadar kilometreler var. Bunların sana ne zararı olacak? Olsun. Ve ondan sonra dünyayı kategorize ediyor. Ya benim yanımdasınız, iyilerden yanasınız, ya efendim teröristsiniz. Şu tasnife bakın. Ve bu şekilde dediğim gibi insanlara yeryüzünü ıslah ettiklerini iddia ediyor, söylüyor. Bunlar 14 asır önce görülen münafıkların söylemlerinin bir başka şekilde, başka kelimelerle tekrarlanmasından ibarettir. Yoksa muhtevası aynıdır. Bu manada Kur'an-ı Kerim'i dediğimiz gibi kendimizle alakalandıralım, dünyamızla irtibatlandıralım, olanı biteni Kur'an-ı Kerim'in ışığında iyice kavramaya çalışalım. Bakınız, enteresan bir şeydir. Hep dikkat çekici bir husustur. Önce münafıklara fesat çıkarmayın denilir. Sonra onlara iman edin denilmesinden bahsedilmektedir şimdi göreceğimiz ayette. Diyor ki: "Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenennâs, kâlû enûminû kemâ âmenessufehâ." Münafıklar bununla da kalmıyor. İmanı ve iman edenleri küçümsüyorlar. Onlara, ayetin meali buradan başlıyor. Onlara insanların, Muhammed'in ve ashabının iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman bizler de beyinsizler, akılsızlar gibi mi iman edelim derler. Kendilerini büyük, kendilerini akıllı, müminleri akılsız görüyor ve küçümsüyorlar. Burada dikkat çekeceğimiz nokta şuydu, şunu söylemek de istemiştim. Önce başkalarına zarar vermesinler. Onun için yeryüzünde fesat çıkarmaktan vazgeçmeleri, iman etmelerinin istenmesinden önce gelmiştir. İmanın faydası önce kendilerine. Fakat fesadı sürdürdükleri sürece hem iman etmezler, hem başkalarına zarar vermekten geri kalmazlar. Zarar vermelerini sürdürürler. Onun için önce onlara fesattan vazgeçmeleri söylendi, ondan sonra iman etmeleri gerektiğinden söz edildi. Bu İslam fıkhındaki önemli bir kaideyi de hatırlatıyor. Nedir o? Mecelledeki ifadesiyle söyleyecek olursak, def'i mazarrat, celbi menafiden önce gelir, evladır. Yani zararların bertaraf edilmesi, menfaatlerin celbedilmesinden, sağlanmasından önceliklidir. İman etmenin faydası öncelikle kendilerinedir ve büyük faydası onlaradır. Ondan sonra imanları dolayısıyla iyilik yapmaya başlayacaklar. Ama önce kötülükten vazgeçmeleri lazım. Önce fesatları dursun. Çok önemli. Çok önemli. Bu şuna benzer. Tersine işleyen bir çarkı ne yaparsınız? Önce durdurursunuz. Ondan sonra doğru istikamete dönmesi için harekete geçirmeye çalışırsınız. O hızla tekrar tersine çeviremezsiniz. Ya sizde bir zayiat olur veya tekerde bir zayiat olur. Ya fiziksel olarak mümkün değil. Hareketinin önce geriye doğru yavaşlaması ve durması lazım. Siz fark etseniz de etmeseniz de o durmayı, o duracak. Ondan sonra tersine çalışacak. Yani doğru haliyle gidecek. Böyledir. Onun için bunların da önce fesatlarından vazgeçmeleri gerekiyor. Fesadı vazgeçmedikten sonra hiç kusura bakmasın, iman etmek iddiası da muallakta kalır. Ben müminim fakat fesat çıkarmaya devam ediyorum. Çok samimi bir iddia olmaz. İnandırıcı bir dava olmaz. Ve derler ki dediğim gibi müminleri küçümseyerek, imanı ve müminleri küçümseyerek, iman ancak beyinsizlerin işidir. Akılsızların işidir. Aklı ermeyen kişilerin işidir. Onun için biz akılsızların iman ettikleri gibi iman etmeyiz. Öyle bir küstahlık ki bu şu demeye gelir. Neye iman edeceğimizi biz belirleriz. Sen neyini belirleyebildin ki veya neyini belirleyebiliyorsun ki efendim? İman edeceği şeyleri de belirleme hak ve selahiyetini kendinde göresin. Ne zaman doğacağını sen mi belirledin? Hangi anne babadan doğacağını sen mi belirledin? Yeryüzünün hangi diliminde, hangi zamanın hangi diliminde, hangi renkte, hangi boyda, hangi posta, hangi özellikte, hangi fiziksel imkanlarla, hangi akli ve ruhi imkanlarla, melekelerle, fazla veya eksik sahip olacağını sen mi belirledin? Bu kainatta senin belirleyebildiğin bir şey var mı? Hangi hakla inanacağın şeyi belirleme veya inanmayacağın şeyleri belirleme yetkisini kendinde görüyorsun? İşte münafıklar bu yetkiyi kendilerine görüyorlar. biz beyinsizlerin iman ettikleri gibi iman edeceğiz. Çünkü onların iman ettikleri şey beyinsizlerin imanıdır. Ve beyinsizler böyle şeylere inanır ve onlar beyinsizdirler. Biz ise akıllıyız. Bunun manası bu. Biz ise akıllıyız. Dolayısıyla onların iman ettikleri gibi iman etmeyiz. Kur'an onların dediklerini bir daha reddediyor ve uyarıyor. Ela innehum humus sufaha'u velakin la ya'lemun. Asıl sefihler, asıl akılsızlar, asıl beyinsizler, asıl kafasını kullanamayanlar kendileridir. Fakat bilmezler. Bakınız, akıl ile bilmek birlikte, yani münasebettar kavramlar, birbirleriyle ilişkileri olan kavramlar olduğu için Cenab-ı Allah burada la ya'lemun demiştir. Bir öncekinde la yeş'urun demiştir. Bu manada Kur'an-ı Kerim'in gerçekten lafızları da çok anlamlı. Öyle ki bir lafızı kaldırıp öbürüne bir başka yerine bir başka lafız koyarsanız istenen manayı elde edemez. Bu ayet-i kerime gerçekten ela innehum humus sufaha'u velakin la yeş'urun diye bitseydi çok güzel bir sonuç olmazdı ayetin sonu. Akılsız ve fark etmek. Bu çok akılla alakalı bir şey değildir. Fark etmek daha farklıdır. Bilmek daha farklı bir şeydir. Ve bilmenin aklın kemaliyle veya eksikliğiyle alakası daha fazladır. Onun için Cenab-ı Allah burada وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ derler. Kur'an-ı Kerim az önce yukarıda dedi ya, Allah'ı aldatmaya çalışırlar, müminleri aldatmaya çalışırlar. Şimdi bunu vaka olarak da söylüyor. Bu ifadeler, bu ayetler aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah tarafından indirildiğinin bir ispatıdır arkadaşlar. Çünkü ayet öyle şeylerden bahsediyor ki, beşer olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da bütün beşerin de bir araya geldiği takdirde bilmelerine imkan olmayan şeylerden bahsediyor. Onların kalplerinden, onların kimseye söylemedikleri, kimseye açıklamadıkları içteki kalplerindeki niyetlerinden söz ediyor. Ve birisi de cesaret edip yok biz böyle değiliz diyemiyor. Ne diyorlar? Ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ. İman edenlerle karşılaştıkları vakit iman ettik derler. قَالُوا اَمَنَّا. Peki, وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Fakat, kendi şeytanlarıyla, öz şeytanlarıyla, yani kendileri gibi şeytan olan insanlarla, münafıklarla baş başa tenhada kaldıkları vakit bakmayın bizim onlara iman ettik dememize. Biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay edicileriz. İnnemâ nahnu mustehzi'ûn. Biz ancak onlarla alay edenleriz. Ne kadar yersiz bir kibir görüyor musunuz? Bir taraftan müminleri beyinsiz görüyorlar. Asıl beyinsiz kendileri. Ayet-i Kerime böyle diyor. Diğer taraftan Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar. Kendileri aldanıyorlar. Diğer taraftan müminleri kendileriyle alay edilecek kadar küçük görüyorlar. Bütün bunların toplamı ne? Hiç de insana yakışmayan korkunç bir tekebbür duygusu, büyüklenme duygusu. Onun için büyüklenmek İslam'da yasaklanmıştır mümine. Kibir yasaklanmıştır. Yakışmaz çünkü. Mümine yakışmaz. Münafıklığın özelliklerindendir. Münafıklığın vasıflarındandır. Münafıklara, münafıkların vazgeçmedikleri bir vasıflarıdır. İman ile bağdaşmaz kibir. Çünkü müminin inancında hakkıyla büyük ve büyüklenmeye layık sadece Allah-u Teala. Onun için Allahu Ekber diyor. Dolayısıyla münafıklara yakışan kibir duygusunu hayatımızda, duygularımızda, hissettiğimiz yerde uzaklaştırmasını bilmemiz lazım. Gördüğümüz Müslüman kardeşlerimizle münasip bir lisanla, uygun bir şekilde uyarmayı da ihmal etmemiz. Uyarılan Müslüman kardeşimiz de yarasına basılmışçasına ciyak ciyak bağırmaz. Allah kendisine kendisini uyaracak bir kimseyi nasip etti diye şükretsin. Hatasını gösterecek birisini lütfettiği için şükret. Ve o kardeşine de teşekkür et. Ama söyleyen de haklı haksız söylemesin. İyice tespit etsin. İyice test etsin. Söyleme üslubunu çok iyi ayarlasın. Nefsini galeyana getirmesin karşındakini. Vesaire. Bunlar ayrı hususlar. Yani bunun da edebi var. Müslümanın hatasını tasih etmeye çalışmanın da bir edebi var, bir yolu var, bir yordamı var. Bilmiyorsan, atacağın taş kurbağa, ürküteceğin kurbağaya değmeyecekse, bırak. Allah-u Teala daha münasip birisini müsahhar eder, nasip eder. O onun hatasını düzeltir. Veya Allah lütfeder, kendiliğinden fark eder. Eğer tasih yapayım derken, kaş yapayım derken göz çıkartacaksan, geri durmak daha iyi. Çünkü hata düzeltmekten maksat karşıdakine faydalı olmaktır. Hatasını düzelteyim derken nefsini galeyana getirirsen sen hatasını düzeltmedin. Hata senin üslubunda bu sefer onun hatası daha da katlanır. Ona dikkat et. Bir gün işte bir arkadaş grubuyla beraberiz. Birisi sigara içiyor. Ya namaza da yeni başlamış. Öbürü emr bil maruf neyi alim münker yapacak. Bırak şu zıkkımı. Dedim kardeşim ne istiyorsun? Bu adam 30 yıldır bu sigara içiyor. Belki, 20 yıldır belki bu sigara içiyor. Senin bırak şu zıkkımı demenle bırakılacak bir şey değil ki. Ya bırakmasını söyleriz. Sırası gelir söyleriz. Bırakması gerekir. Gerçekten yani bir şeyle bağdaşır bir özelliği yok. Fakat bunun da üslubu var. Onun da üslubu var. Bunu da düzeltmek. Ben diyeceğim, hata düzeltmenin de bir yolu var, yordamı var. Kardeşlerimize karşı şefkatli olalım. Hatalarını düzeltirken onların hatalarını büyütmeyelim. Onların hatalarını büyütmeyelim. Evet, biz ancak alay edicileriz diyorlarmış. Ya Allah herkese yaptığının cezasını işlediği amele uygun olarak verir. Allahu yestehzi'u bihim. Asıl Allah onlarla alay eder. Nasıl? Ve yemudduhum fi tuğyanihim. Onlar bu şekilde konuşmakla, bu şekilde davranmakla, baştan beri anlatılan davranışları, tutumları, inançlarıyla hadlerini aşıyorlar. Yani tuğyan ediyorlar. Allah da onların tuğyanlarını artırarak ve kendilerini o tuğyanları, azgınlıkları içerisinde bırakarak onlarla alay etmenin nasıl olduğunu, daha doğrusu onlara alay etmenin nasıl olduğunu göstermiş olmaktır. Oysa acaba deselerdi, Ya biz onların iman ettikleri gibi iman etmiyoruz. Ya onlar haklıysalar gibi düşünseler, belki Allah onlara daha başka muamele edecekti. Belki onlara hakkı görme imkanını bahşedecekti. Bu fırsatı verecekti. Fakat onlar münafıklıklarıyla öyle bir tutum sergilediler ki, öyle bir davranış silsilesi ortaya koydular ki, Allah'ın onlara karşı rahmetiyle muamele etmesine imkan ve fırsat vermediler. O Erhamur Rahimin olan Allah'ın rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle muamele etmesine fırsat ve kapı bırakmadılar. Hepsini kapattılar. Tıkadılar bunların önünü rahmetiyle. Bu şekilde yaparak. Niye? Allah'ı aldatmaya çalışıyor, müminleri aldatmaya çalışıyor. Fesat çıkarma denildiği zaman fesat çıkarmıyorum diyor. İman et denildiği zaman beyinsizler gibi mi iman edeyim diyor. Efendim, kafirleriyle, kendi gibi münafıklarıyla baş başa kaldığı zaman biz sadece alay ediyoruz diyor. Bu kadar hareket edenler herhalde, olsun olsun siz bütün bunları yapıyorsunuz ama ben yine sizleri Ebu Bekir'le eşit tutacağım diyecek değil herhalde. Bunlar bunu yapıyor. Bilal-i Habeşi öbürünü yapıyor. Diğer ashab-ı kiram bir şey yapıyor. Bunlar bir şey yapıyor. Elbette bunlar birbirlerinden farklı olacak. Biz günahkarlarla, mücrimlerle, müminlerin hayatlarını ve imanlarını eşit kılacağımızı mı zannediyorsunuz diyor ayet-i kerime. Eşit olmazlar. Elbette bu şekilde davrananı Allahü Teala azgınlığı içerisinde azgınlığına mahkum ederek bırakacak. Körlük ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mehun. Medde yemuddu, uzatmak demek. Ve onları azgınlıkları içerisinde alabildiğine uzatır. Yani faraza, atınızın merada geniş bir alanda yayılmasını istediğiniz zaman ne yaparsınız? Eğer bağlıysa yularını uzun tutarsınız. O da geniş bir alanda dolaşır, yayılır, otlar vesaire. Cenab-ı Allah da azgınlıkları içerisinde onların yularlarını serbest bırakıyor. Hakkınız budur. Azgınlık eden azgınlık arttırır. Azgınlık azgınlığı çeker. Bu böyledir. Nasıl ki salih amel salih ameli çekiyorsa, nasıl ki mümin salih amel işledikçe salih amellerine daha yenilerini katmak istiyorsa, azgınlar da azgınlık ettikçe daha da azgınlık etmek ister. Yani salih amelin de hududu, sınırı yoktur, biteceği yer yoktur. Azgınlığın da biteceği yer yoktur. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Artık körlükleri içerisinde, azgınlıkları içerisinde devam eder giderler. Ameh körlük demek. Kör halleriyle devam edecekler. Hakkı ve hakikati görme imkanını kendileri kapattılar önlerine. Allah onları durup dururken zulm olsun diye haşa onları cezalandırmadı. Açıkladı ne yaptıklarını. Ve bunun neticesinde Cenab-ı Allah onlara bu cezayı verdi. Ne? وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. En büyük ceza da budur. Çünkü azgınlıkları arttıkça ahiretteki cezaları da katmerleşecektir. Artacaktır. Ve işin neticesine oraya geliyoruz. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَادُوا مُهْتَدِينَ. İşte onlar hidayet karşılığında dalaleti satın almış olanlardır. Fakat yaptıkları bu ticaret kar etmedi ve onlar hidayet bulamadılar. Burada şuna ima vardır. hidayet bulamadılar, ticaretleri kâr etmedi. Demek ki o kadar akılsızdırlar ki bu şekilde bir alışverişin kendilerine kâr sağlayacağını zannederek bu işi yapıyorlar. Yani münafıklar herhalde cehenneme inanarak ve bu amellerinin kendilerini cehenneme götüreceğine inanarak bu işi yapmıyorlardı. Yani o kadar ahmaklık olur yani. O kadar ahmaklık olur. Zavallılar o kadar kötü bir durumdadırlar ki yaptıkları ticaretin bir zarardan ibaret olduğunu anlayamıyorlar. Fark edemiyorlar. Niye? Çünkü bakıştan bakışa fark vardır. Faraza, şu bardağın masa üzerindeki duruşunu gördüm. Bir, bu bardak masa üzerinde duruyor diye görmek ve burada kalmak var. Bir de, Allah Allah, bu bardağın içinde su var. Bu suyu bardağın içerisine birisi doldurmuş olmalı. Ondan sonra bu bardak buraya kendiliğinden gelmiş olamaz. Birisi getirmiş olmalı. Getiren birisinin de sudan yararlanma, bardağı kullanabilme ve buna benzer akli, fiziki gücü vesairesi olmalı birisi. Öyle bir şey olmalı. Gibi devam edin gitsin. Bir de böyle görmek var. Bu görüşler arasında büyük fark var. Kafirlerin bakış açısı dünyanın hududunu ve dünyevi şartları aşmaz. Bunun ötesine gidemez. Onun için devamlı kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Gerçekten kötülük yaptıklarına inansalar yapmazlar. İyilik yaptıklarını zannediyorlar. Bu da şeytanın hilesinin, mekrinin, tuzağının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor onlara karşı. Çünkü zavallılar Allah'ın nuruyla bakamayınca olaylara, şeytanın onları kandırması çok kolay olur. Şeytana karşı en büyük güç, olayları, hadiseleri, eşyayı, olanı biteni Allah'ın nuruyla, Allah'ın gösterdiği şekilde görmek ve değerlendirmek. O zaman şeytan iflas eder. Ama bunu yapamadığı zaman şeytan o herifin sırtına da biner, boynuna da biner, burnuna halkayı takar, isteğin tarafa çeker götürür. O halde bu zavallılar kendilerinin karlı bir iş yaptıklarını zannediyorlar. Hidayeti reddedip dalaleti kabul etmekle. Cenab-ı Allah yine bak hep yanılgılarını dile getiriyor. Hep yanılgılarını. Biz ıslah edicileriz dediler, hayır fesat çıkartacağız. Biz akıllıyız dediler, hayır beyinsizsiniz dedi. Ticaret yapıyoruz, hayır zarar ediyoruz. Hidayet üzereyiz, hayır hidayet üzere değiliz. Yani her bir ayet onların ayrı bir açıdan yanılgılarını, yanlışlıklarını, tutarsızlıklarını ne yaptı? Ortaya koydu. Görenler oldu mu? Mutlaka olmuştur. Olur mu? Mutlaka olur. Ve bunlar elbette ki öncelikli olarak Medine'de mevcut olan münafıklar için inmiş ayetlerdir. Sonraki ayetler de böyle. Fakat bilhassa şunu bilelim ki münafıklık da, günahkarlık da, küfür de maazallah. Ölene kadar herkesin önünde aynı zamanda açık kapılardır ve girilebilme ihtimali olan kapılardır. Onun için münafıkların davranışlarını ve davranış tiplerini de, kafirlerin de davranış tiplerini de, inançlarını da Cenab-ı Allah bize böylece tanıttı. Müminleri tanıttığı gibi. Bunlar bizim elimizde ifade yerindeyse birer şablondur aynı zamanda. Davranışlarımıza, inançlarımıza, yaklaşımlarımıza alırız, tatbik ederiz. hangi şablon bize uygunsa biz de oyuz demek olur. İşte münafıklar yaptıkları bu ticaretle, yani inkarı tercih edip imanı reddetmekle hidayet bulmuş olmuyorlar. Ticaretleri kar sağlamış olmuyor. Cenab-ı Allah her türlü ticarette bizi karlı olanlardan eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah razı olsun. Önümüzdeki ders çok önemli bir konu ile birlikte şey edeceğiz. Çünkü bundan sonra Kur'an'ın meseleleri ile ilgili bir bahis de ele alacağız inşallah. Meselelerle alakalı, meselhum diye başlıyor. Onların misali, Kur'an'da bu gibi misaller pek çoktur. İnşallah onun hakkında da dersi girişimizde bir başlangıçla başlayacağız. Allah razı olsun.